gęsty deszcz tam z nieba spadł i zatopił miasta szmat. Cały gród i jego lud pod powierzchnią tkwił tych żółtych wód. Żółta łódź, podwodny świat, taki obraz mam mych młodych lat. Miasto me to podwodna żółta łódź, głodna żółta łódź, ale godna żółta łódź. Żółta powódź zalała miasto łódź, więc złudzenia rzuć, śmiało na dno pójdź. Padał deszcz 40 dni, wszyscy się potopili, tylko jeden, Nowak Jan, pływał, bo go tak ostrzegł pan. Kupuj sobie podwodną żółtą łódź, buduj żółtą łódź, bo idzie powódź. Na tę łódź żółte słoneczniki wrzuć, żebyś miał co rzuć, gdy będzie powódź. Mały John historię tę namalował raz na żółtym tle i podpisał taki tekst: zawsze niech będzie słońce, zawsze niech będzie niebo, zawsze niech będzie żółta nasza łódź. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham. Wolność. Nowy cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9:20. Do usłyszenia. Autopromocja. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żółw, a do nikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Ostatnio w sobotni wieczór po 22 pojawiło się pytanie o tę piosenkę, a ona towarzyszy nam jak zwykle co tydzień, z wtorku na środę. James, Radio Głowi, zespół Myslowic, Artur Rojek, to znak, że zaczynamy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. Thank you. płyta dotarła do mnie wczoraj i właściwie od momentu, kiedy znalazła się w moim odtwarzaczu, prawie się z nią nie rozstaje, bo brzmi świetnie. Zespół nazywa się Quartado i to jest pierwszy album grupy. Jan Rejnowicz, Marcin Wądołowski, Karol Kozłowski i Tomasz Łosowski. Można powiedzieć super grupa. Kiedy czyta się notkę dołączoną do albumu, to widać, że to muzycy, mimo że młodzi wiekiem, to już bardzo doświadczeni. I nagrali pierwszy wspólny album. Quartado. To jest płyta, którą włączamy do naszego zestawu Teraz Polskiego na pewno na najbliższe tygodnie. Tylko 3 z 10 utworów na tej płycie. Quartado, tak się nazywa zespół, a otwierające wszystko dźwięki to Latin Spirit Jana Rejnowicza. Potem usłyszeliśmy The Soldier, kompozycję również Jana Rejnowicza i Song for Monica. To z kolei kompozycja Tomasza Łosowskiego. Obok tych dwóch panów w zespole jeszcze Marcin Wądołowski i Karol Kozłowski. Zespół Quartado, Electro Acoustic Band. To ich debiutancki album. Za chwilę kolejna płyta, która dotarła do mnie kilkadziesiąt godzin temu właściwie, ale na niej muzyka, którą już dobrze znamy od lat. Thank you. Thank you. spotkanie z klasycznymi kompozycjami na tej płycie. To jest kolejny album w serii Swingujące Trójmiasto, tym razem z muzyką wykonywaną przez Emila Kowalskiego i całą rzeszę jego przyjaciół. To zestaw obejmujący lata od 1999 roku aż. I tu słuchaliśmy właśnie przed chwilą takiego nagrania z płyty Children of Bird z kompozycjami Charlie'ego Parkera, Barbados. Tu na fortepianie pojawił się nasz dobry znajomy Leszek Możdżer. No a potem walca C-moll Fryderyka Chopina, bo i taka muzyka na tej płycie właśnie. Emil Kowalski na klarnecie, a obok niego m.in. Leszek Możdżer, Cezary Paciorek, Sławek Jaskółkę, Dominik Bukowski. To też kolejna z płyt, które na pewno będą nam towarzyszyły w naszych spotkaniach w audycji Teraz Polskie. A propos, muzyka, która pojawia się na antenie Trójki do sprawdzenia, zestaw na stronie zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie, audycji Mało Obiektywnie, czyli polskieradio.pl/trójka/MO. Czas jest trudny.